Metronomy, The Light, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Elżbieta Różycka i Krzysztof Zyblewski. Dziękujemy za ostatnie dwie godziny. Devendra Banhart i utwór Oasis, Don't Look Back in Anger, niezwykły cover. That you'd seen will slowly fade away. Going to start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. So step outside, summertime's in bloom, and stand up beside that fireplace. Take that look from off your face. You're not ever going to burn my heart out. So Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away. But don't look back in anger, I heard you say. Take me to the place where you go, where nobody knows if it's night or day. Please don't put your life in the hands of a rock and roll band who throw it all away. So I'll start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step aside, summertime's in bloom. Stand up beside that fireplace, take that look from off your face, 'cause you ain't ever going to burn my heart out. So Sally can wait, she knows it's too late, she's walking on by. My soul slides away, but don't look back in anger, heard you say. I want to live like common boys, dress like girls, dress like boys who give me head. Give me head music instead, but don't look back in anger, don't look back in anger, I heard you sing. But not today. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Billie Eilish – Lunch, Hermanos Gutierrez – Barrio Hustle, Peggy Gou, Lobster, Telefon. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa pęka w szwach.

gryzą na karuzeli. Szary świt, pełne zegary wskazówek złych, jak nakręcamy żołnierzy, jak gryzą na karuzeli. Wtedy głos powiedział: dam im jeszcze noc, by mieli się gdzie schować, tam gdzie mój nie sięga wzrok. Kiedy przyjdzie rano, to będzie inny kraj. Dam im noc, dam im plac do zabaw. Dlatego nocą nie idź spać, tylko nocą, nocą tańcz. Dlatego nocą nie idź spać, tylko nocą, nocą ze mną tańcz. Hej! Codziennie dziś, jak nakręcamy żołnierzyk, jak gryzon na karuzeli. Szary świt, pełne zegary wskazówek złych, od urodzenia spóźniony gryzon na karuzeli. Szary świt, pętli zegary codziennie dziś, jak nakręcamy żołnierzyk, jak gryzon na karuzeli. Szary świt, pełne zegary wskazówek złych, jak nakręcamy żołnierzyk, jak gryzon na karuzeli. Było pierwsze lato, było wszystko nowe.